39 groszy. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pomoc wojskową wartości 5 miliardów euro dostanie od Unii Europejskiej Ukraina. Nie dostanie Taurusów od Niemiec. MSZ zaczyna zmiany w dyplomacji. Radosław Sikorski chce odwołania 50 ambasadorów. Zamiast kary pieniężnej, zdjęcie kota. To pomysł jednej z amerykańskich bibliotek na sankcje za zgubione książki. Będzie 5 miliardów euro pomocy wojskowej dla Ukrainy od Unii Europejskiej. Zgodzili się na to unijni ambasadorowie, a informację przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. To kolejny i ogłoszony w samą porę pokaz europejskiej jedności i determinacji w dążeniu do wspólnego zwycięstwa, napisał Kuleba na portalu X. Tak dla Ukrainy od Unii Europejskiej, ale nie od Niemiec. Kanclerz Olaf Scholz po raz kolejny odrzucił możliwość dostarczenia na front Taurusów. To broń o zasięgu do 500 kilometrów. Olaf Scholz kilkukrotnie podkreślił, że nie chce angażować niemieckich żołnierzy w działania wojenne. Mimo dopytywania, szczególnie przez parlamentarzystów opozycyjnych adecji, unikał odniesienia się wprost do opinii ekspertów, że Taurusy w Ukrainie nie wymagają zaangażowania Bundeswehry. Najbliżej jasnej odpowiedzi był, gdy mówił: wykluczam dostarczanie systemów broni dalekiego zasięgu, które mogą zostać sensownie użyte jedynie wówczas, gdy będzie się to wiązało z działaniem żołnierzy niemieckich, nawet gdyby działali spoza Ukrainy. Taurusy mają do 500 km zasięgu, czyli mogłyby dolecieć nawet do Moskwy. Zdaniem Olafa Scholza Ukraińcy nie mogliby operować tymi pociskami bez konsultacji z niemieckimi kolegami. Tu różni się w opinii z wojskowymi, opozycją, a nawet sporą częścią swojego obozu politycznego. Dla swojego, nie dla Taurusów, ma jednak poparcie społeczne. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Ponad 50 ambasadorów zakończy swoją misję, zdecydował minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podjął także decyzję o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Podejmując te decyzje, MSZ kierowało się przesłankami merytorycznymi, mówi Polskiemu Radiu rzecznik prasowy resortu Paweł Wroński. Starając się znaleźć przede wszystkim na miejsce odwoływanych ambasadorów, takich ambasadorów, którzy dysponują lepszą i większą kompetencją, mają większe zaufanie ze strony ministerstwa, ponieważ to rząd polski realizuje politykę zagraniczną zgodnie z konstytucją. Do tych zapowiedzi odniosła się prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Podkreśliła, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent. Ja rozumiem wypowiedź pana premiera Tuska z wczoraj, kiedy mówił o tych proponowanych zmianach na stanowiskach ambasadorów, ale to nie jest tak, że współpraca ta w rozumieniu konstytucyjnym to jest wtedy, kiedy pan prezydent podpisuje wszelkie wnioski premiera, tylko trzeba usiąść i porozmawiać. Myślę, że tutaj należy jednak wziąć głęboki oddech i usiąść do stołu w ramach konwentu. Kierownictwo MSZ-u ma nadzieję na zgodne współdziałanie w tej sprawie, tak napisano w komunikacie. Zbyt dużo ekranów w życiu młodych ludzi szkodzi mózgowi, ostrzega Instytut Badawczy NASK. Instytut przygotował specjalny poradnik dla rodziców i uczniów, w którym wskazuje, w jaki sposób radzić sobie z multiscreeningiem. Do patrzenia w kilku ekranów w jednym czasie przyznaje się ponad połowa nastolatków, a skutki są widoczne gołym okiem, wyjaśnia psycholog i ekspertka NASK Anna Borkowska. Przestymulowanie naszego układu nerwowego wpływa bardzo źle na procesy uczenia się, na procesy zapamiętywania, na możliwość koncentracji na zadaniu. O tym mówią już nie tylko badacze, ale też nauczyciele i rodzice, że współczesna młodzież ma bardzo krótki okres koncentracji uwagi na zadaniu. Poradnik Mniej znaczy więcej o multiscreeningu i wielozadaniowości można pobrać ze strony internetowej NASK. I na koniec amerykański patent na kary za zgubione książki. Jedna z bibliotek w mieście Worcester w stanie Massachusetts ogłosiła, że czytelnicy mogą zapłacić kary za zgubienie czy przetrzymywanie książek w nietypowej walucie, zdjęciami swoich kotów. Jeśli ktoś kota nie ma, może go narysować. Może to być nawet lew albo tygrys. W ciągu pierwszych 5 dni działania programu March Meowness aż 400 czytelników oczyściło sumienia za pomocą kocich zdjęć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Mateusz Warianka. Zapraszam. Austriacy zdominowali rywalizację podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich, a w Trondheim. Kolejne zawody zaliczane do turnieju Rower R wygrał Stefan Kraft. Na podium znaleźli się jego rodacy Daniel Czofenik i Jan Herle. Najlepszy z Polaków był dziś Dawid Kubacki, który zajął 14 miejsce. 18 był Aleksander Zniszczał, 19 Kamil Stoch, 29 Piotr Żyła, a 30 Maciej Kot. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie trwa właśnie zaległe spotkanie z drugiej kolejki. Korona Kielce gra z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa i przegrywa 0-2. W tym momencie mamy 35. minutę spotkania. A to nie koniec piłkarskich emocji. Na dziś o 21:00 rozpoczną się kolejne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym starciu Borussia Dortmund zagra z PSV Eindhoven. Niemiecka ekipa na wyjeździe niespodziewanie zremisowała 1-1. Na dziś postara się o awans do kolejnej rundy. Dużo ciekawiej powinno być jednak w Madrycie, gdzie Atletico podejmie Inter Mediolan. Włoska ekipa w pierwszym starciu wygrała 1-0, a ciekawego spotkania spodziewa się Roman Kosecki, były reprezentant Polski i zawodnik Atletico. Inter Mediolan świetnie broni, ale też oczywiście fantastycznie gra ofensywnie. Atletico Madryt ma bardzo dobrą drużynę, która ma charakter, też ma czym postraszyć. Gra u siebie, świetna na pewno będzie atmosfera, więc kolejne ciekawe spotkanie. Po tym, co pokazała Barcelona, Bayern Monachium, kolejny tutaj duży zespołów ma szansę przejść dalej. No i następne mecze w Lidze Mistrzów też nam zapowiadają na wysokim poziomie przyjemność oglądania meczy. No oczywiście trzymam kciuki za Atletico, grają u siebie. Zadanie bardzo ciężkie, ale oczywiście możliwe do wykonania. Bardzo ciekawy mecz. A jeszcze dodam, że ten mecz poprowadzi polski sędzia Szymon Marciniak. A za pół godziny wcześniej walkę o drugi z rzędu finał siatkarskiej Ligi Mistrzów rozpocznie Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski zmierzą się z Bankasi Ankara. Rewanż za tydzień w Turcji. Jutro sporo chmur na północnym zachodzie i południowym wschodzie, słabe opady deszczu lub mrzawki. Przed południem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą od 5 stopni na Podkarpaciu, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Autopromocja. W krainie łagodności ma status magika, ponieważ czaruje słuchaczy jak nikt. Charyzmatyczny wokalista i kompozytor, z którym chętnie grają najwybitniejsi muzycy. Tak było w Trójce w listopadzie 2012 roku. Żył sobie kiedyś imieniem Johnny. Mariusz Lubomski z zespołem. Zapraszamy na retransmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na antenie w niedzielę, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojskowska, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski. Dobry wieczór. Za chwilę nasz gość zaprezentuje... Perfekcyjnej płyty. Ale najpierw gościa trzeba przedstawić muzycznie. Thank you. wspominałem ten dzień, jak gdyby wczoraj. Wspominałem ten dzień, gdy kwitły bzy. Byłaś ty, byłem ja, tylko w nas była ta jedna chwila. Jedna myśl, jeden dzień, jedna noc połączyła nas już. Nie powróci już nic, nic się nie zmieni. Nie pomoże już nic, tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż nocą śnieło tej chwili. Wrócisz ty, miłość ma wrócić, gdzie będzie znów blisko mnie. Powróci już nic, nic się nie zmieni, nie pomoże już nic, tak musi być. Może gdzieś znajdę się, szukam wciąż na co śnieło tej chwili. Wrócisz ty, miłość ma wrócić, gdzie będzie znów blisko mnie. Wspominałem ten dzień. Warszawskie kombo taneczne. Ta piosenka jest związana z czymś pięknym, co miało miejsce niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale trochę chyba jeszcze nie możemy powiedzieć, co to jest. Jan Emil Młynarski, w studiu Trójki. Aha, w studiu Trójki. Jakże mi miło. Dobry wieczór. Muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista. No i tutaj właśnie mam do ciebie pytanie. Czy bardziej etnograf, czy raczej popularyzator, znawca polskiej muzyki przedwojennej i nie tylko? Myślę, że popularyzator po prostu. Z etnografią, z tymi wszystkimi dziedzinami mam niewiele wspólnego. To jest pasja po prostu. To jest dzielenie się swoim hobby i tym, co lubię po prostu, to wszystko. Ale jest to bardzo szerokie hobby, bo tak przygotowując się do tej rozmowy sprawdzałem, jak w ogóle szerokie jest twoje zainteresowanie muzyką, na jak wielu instrumentach grasz. I bardzo mnie zainteresował ten instrument, który bardzo często się pojawia, czyli takie banjo, ale z bardzo krótkim gryfem, które ma 8 strun. Jak można nazwać ten instrument? No, to jest banjola po warszawsku, trochę slangowo, a encyklopedycznie to jest banjo mandolinowe. I to jest po prostu nic innego jak mandolina, która jest wyposażona w rezonator od banjo. Mhm. Bo mandolina, instrument niezwykle modny od końca XIX wieku, przez pierwszą połowę XX wieku naprawdę wszystkie dzieci, jak chciały na czymś grać, to grały na mandolinie, orkiestry mandolinowe wszędzie przy zakładach pracy. Mnóstwo tego było. I po prostu mandolina jest instrumentem cichym bardzo. Mhm. Chodziło o to, żeby zrobić tak, żeby była głośniejsza, bez mikrofonów, bez głośników. Więc też od razu ta banjola zafunkcjonowała w tkance miejskiej, nie tylko w Polsce, w różnych krajach. Też za sprawą Stanisława Grzesiuka stał się takim symbolem też. Taki facet z banjolą to jest ten warszawski muzykant po prostu. Jesteś znany z tego, że jesteś właśnie takim warszawskim muzykantem, który tworzy i nagrywa, komponuje muzykę, która równie dobrze mogłaby być skomponowana czy nagrana 100 lat temu. Skąd fascynacja taką muzyką? Od dziecka. Kiełkowało w różnych momentach. Już o tym mówiłem nieraz. Postać Stanisława Grzesiuka. Najpierw jego płyta słynna, nagrana w radio polskim na przełomie lat 50. i 60., a potem książki. Także to tak jak wielu wchodziłem właśnie przez Bosa, ale w Ostrogach. Mhm. i tak dalej. No a potem to moje dzieciństwo w latach 80. naznaczone dosyć mocno pracą mojego ojca nad spektaklem, chyba jedynym tak obszernym, nie złożony z jego piosenek, tylko poświęcony komuś. I to jest właśnie praca nad spektaklem muzycznym Hemar, piosenki i wiersze w warszawskim teatrze Ateneum. W latach 80. to jest spektakl, ojciec włożył w to masę serca, przynosił to wszystko do domu, żył tym, ja się temu przyglądałem, później chodziłem na te spektakle, na próby, tam było ciekawie, grała orkiestra, więc nasiąkałem tym po prostu. Padło nazwisko Mariana Hemara, tak. I to właśnie jego płytę przynosisz dzisiaj do Połówki Perfekcyjnej Płyty. Tak, to jest absolutnie perfekcyjna płyta. Stwierdziłem, że postawię na Hemara, bo wiem, że to jest obecnie w radio temat, nie sam Hemar, ale te piosenki. Niezbyt popularny tak naprawdę. Jest na pewno w radio, w ramówkach jest dużo mniej popularny niż wśród ludzi, wśród odbiorców, którzy cały czas na to czekają i tego potrzebują w jakimś sensie. Więc tutaj potrzeba odbiorcy zbiega się również z moją potrzebą wysłuchania tej płyty. Jeżeli jest okazja, to bardzo chętnie do niej wracam. To jest płyta wydana po śmierci Mariana Hemara. Zmarł w 72 roku w Londynie. Przez wiele lat po wojnie prowadził audycję z piosenkami. Tam były skecze, tam były felietony, tam były piosenki, głównie piosenki dla Radia Wolna Europa. I to było nagrywane zarówno w Londynie, jak i w Monachium, gdzie była siedziba Radia Wolna Europa. Hemar zrobił tych audycji bardzo dużo i to jest taki wyciąg. Na płycie znajduje się na stronie A i B równo 20 piosenek. I to jest, można powiedzieć, taka składanka. Płyta wyszła nakładem Związku Artystów Scen Polskich za granicą, tego londyńskiego ZASP-u, który był w zasadzie w całości tworzony przez tę rodzinkę hemarową, emigracyjną. To była grupa przyjaciół, wielkich talentów, dla których on pisał po prostu piosenki po wojnie. Hemar należał do ludzi, którzy zresztą, tak jak mój ojciec później, wzorujący się w dużej mierze na Hemarze, po prostu pisał dla konkretnych osób. To znaczy te osoby zawsze go inspirowały i były dla niego ważne. I specyfika danej piosenki zależała w dużej mierze od tego wykonawcy po prostu. Więc to nie byli ludzie przypadkowi. No i tutaj, zanim przejdę do plejady tych wykonawców, z których o każdym można by zrobić osobną audycję. Spokojnie. Tak, bo to jest historia. Oni się wszyscy po prostu znaleźli po wojnie na emigracji. Tak. Działali bardzo prężnie, aczkolwiek było im tak naprawdę bardzo źle na tej emigracji. Marian Hemar, urodzony na samym początku XX wieku we Lwowie, był lwowiakiem, całym sercem związanym z Lwowem, z jego językiem, z jego tradycją, z bardzo znamienitej lwowskiej rodziny, z asymilowanych Żydów. Matka Hemara była z domu Lem. Hemar był kuzynem Stanisława Lema. Tak, no byli cioteczni bracia i oni byli mniej więcej w podobnym wieku. Marian Hemar oczywiście skończył lwowskie znamienite szkoły, Uniwersytet Jana Kazimierza, najlepsza placówka uniwersytecka w przedwojennej Polsce, studiował filozofię. Tworzył kabarety z Julianem Tuwimem. No właśnie do tego chcę przejść. W roku 26, mając lat 25, został ściągnięty do Warszawy, do kabaretu Qui Pro Quo, który był najlepszym, na najwyższym poziomie stojącym i najdłużej działającym kabaretem literackim. Stworzył niesamowity tandem z Julianem Tuwimem. To było po prostu dwóch geniuszy słowa. Hemar się pasjonował piosenką, oczywiście poezją, którą łączył z piosenką, do tego zaraz przejdę, ale również pasjonował się niezwykle polityką. I potrafił się, jak nikt inny, potrafił się po prostu wyśmiewać z paradoksów, błahostek i z dramatycznych rzeczy w tym świecie polityki istniejących. Jak wiadomo, dwudziestolecie to był niezwykle dynamiczny politycznie czas. Nie mamy teraz takiego Hemara. To był naprawdę książę satyry. Czy można dostrzec tę satyrę na tej płycie, którą zaraz zagramy? Też, oczywiście też. Hemar stał się warszawiakiem. Mhm. Był jedną nogą we Lwowie zawsze i tutaj też będzie, dlatego wybrałem stronę B tej płyty, dlatego że na stronie B, piąta piosenka pod tytułem Sen, to jest najpiękniejsza piosenka o nostalgii i o rodzinnym mieście. Mhm. Śpiewa Włada Majewska, prawa ręka Hemara, która po śmierci Hemara bardzo starała się o to, która w ogóle zresztą przekazała w 90-tych latach cały zbiór dorobek Hemara radiowy, emigracyjny dla Polskiego Radia. Ona o to zabiegała i Polskie Radio jest w posiadaniu całego tego archiwum dzięki Władzie Majewskiej. Mhm. Oprócz tego Helena Kitajewicz i Leopold Kielanowski, to są te trzy osoby zasiadające w Komisji Artystycznej Londyńskiego Zaspu, które zebrały te piosenki właśnie w zbiór 20 pozycji. Włada Majewska, niezwykle ważna. Helena Kitajewicz, wykonawczyni, wspaniały głos, będzie występować na tej płycie. Oraz Leopold Kielanowski, reżyser przedwojenny, aktor również. Niezwykle ważna postać dla emigracji londyńskiej, dla środowiska artystycznego, dla klubu Orła Białego, w którym Hemar działał. Można by o tym gadać i gadać i gadać. Ja bym chciał przeczytać jedną rzecz, którą Hemar napisał lata temu. To będzie dobry wstęp do tej płyty. Mhm. Jestem z zawodu hodowcą piosenek. Wyhodowałem ich około 1000 w kilku różnych odmianach. Szczepiłem szlachetne teksty na dziczkach muzycznych i trywialne słowa na szlachetnych melodiach. Wesołe na smutnych i sentymentalne na frywolnych. Wypuściłem moc utworów z gatunku przebój polityczny. Kilkaset sentymentalnych, kilkadziesiąt dla samego Lobka Krukowskiego. Dużo śmiesznych, kpiarskich, politycznych, parodystycznych i kilkanaście drogich mojemu sercu kwiatków dla smakoszy i znawców. Tych kilkanaście zastąpiło mi w pełni twórczość liryczną, której potrzebę odczuwam od czasu do czasu bardzo gwałtownie. Jednodniowe kwiatki powiędły tym gruntowniej, iż jednej rzeczy bałem się na szczęście zawsze jak ognia – utrwalania piosenek w druku. Wartością piosenki jest sukces jej efemerycznej popularności. Dbałość o piękną i oryginalną formę tekstu i muzyki świadczy dobrze o prywatnym poziomie autora, ale dla sukcesu piosenki jest to rzecz obojętna. W dobrej piosence nie jest bowiem najważniejszą rzeczą ani tekst, ani muzyka. O wartości piosenki decyduje zgodność między muzyką a tekstem. Mistrzem tej zgodności był Marian Hemar i twórcą czegoś takiego jak piosenka poetycka. A resztę na tej płycie zapowie sam autor, Marian Hemar. Pięknie. Gramy. Wojciech Wojtecki nie był piosenkarzem, ale jak ślicznie śpiewał piosenkę, którą napisałem dla niego do muzyki znalezionej po śmierci Tadeusza Sygietyńskiego w jego rękopisach. Była to piosenka do Warszawy i zarazem do kochanki. Właściwie w tej piosence Warszawa była kochanką, a kochanka była Warszawą. Niezapomniana uroda, podniecająca i mila, pani się nic nie zmieniła, pani wciąż piękna i młoda, pani się nic nie zmieniła. Patrzę i w oczach mam łzy, serce mi drży, moja mila, czy to mój sen, czy to ty? Warszawo moich wspomnień, Warszawo tamtych lat, co nocy wracasz do mnie przez dawny nowy świat i gwiazdą śnisz na niebie, wpatrzony myślę, że kiedyś kochałem ciebie i ty kochałaś mnie. W świetlistą aureolę przystroję czoło twe i taką ciebie wolę i tak pamiętać chcę. I takaś mi jest miła, dlatego właśnie, wiesz, Pani się nic nie zmieniła, ja się nie zmienię też. Ja się nie zmienię też. Irena Delmar pokazała mi niedawno list, który dostała z kraju, z Warszawy. Bardzo melancholijny w nastroju i w treści. Ja dla niej napisałem odpowiedź. Nie masz do życia ochoty, tak napisałeś mi dziś. Los cię oduczył tęsknoty, jakaż niemądra to myśl. Tęskniłeś tyle lat, czekałeś tyle lat. Poczekaj jeszcze dzień, poczekaj jeszcze rok. Liczyłeś tyle chwil, minąłeś tyle mil. Przeszedłeś taki świat, zrób jeszcze jeden krok. Budziłeś się ze snu, a wciąż przed tobą tu ten sam niedobry mrok, ta sama noc bez końca. A w mroku szepce świat błyskami gwiezdnych drżeń. Czekałeś tyle lat, poczekaj jeszcze dzień. Wszyscyśmy tak nienormalni, w głowie trzepocą nam sny. My wszyscy jak w poczekalni, ja też tak samo jak ty. Tęsknimy tyle lat, czekamy tyle lat, więc teraz tylko nam poczekać jeszcze rok. Liczymy tyle chwil, mijamy tyle mil, za nami kroków ślad, przed nami jeszcze krok. Tajemna jakaś moc powtarza nam bez tchu, że im czarniejsza noc, tym coraz bliżej słońca. I tak nam szepce świat błyskami gwiezdnych drżeń. Czekałeś tyle lat, poczekaj jeszcze dzień. Czekałeś tyle lat, poczekaj jeszcze dzień. Jadzia Czerwińska zaśpiewa piosenkę z dziedziny filozofii małżeństwa. Meksykańska recepta na szczęście małżeńskie. Żadnego cudu nie ma, żadnego trudu nie ma, dam tylko znak oczyma, on już wszystko wie. Żadnych zaklinań nie ma i wypominań nie ma, nic przecie go nie trzyma. Chce to dobrze, a nie chce to nie, ale chce. Żadnych humorów nie ma i żadnych sporów nie ma, i na nic się nie zrzyma, tylko z ręki je. I sam mi wszystko poda i zawsze w domu zgoda, bo na to jest metoda. Moja mama przed ślubem nauczyła jej mnie, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. My to wiemy, to na Kubie codzienny nasz chleb, że pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. I kocha mnie, szanuje mnie, całuje mnie za to, że dostał w lep ten pierwszy raz we właściwy czas. Do ślubu on mądrzejszy, do ślubu on ważniejszy, do ślubu wszystko umie, wszystko lepiej wie. Do ślubu taki duży, niech tylko brwi zachmurzy, już się nie oprę dłużej, chcę to dobrze, a nie chcę to nie jak sam chcę. Do ślubu ja malutka, do ślubu ja cichutka, do ślubu łagodniutka, zanim choćby w grób. Do ślubu wszystko znoszę, co znoszę to rozkoszę. Do ślubu grzecznie proszę, oczki spuszczam, podnoszę, a potem ten ślub. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. I pierwszego dnia po ślubie od razu go w lep. Nie drugiego dnia po ślubie, to za późno ty go trzep. Pierwszego dnia po ślubie, póki świeży ten chleb. I kocha mnie, szanuje mnie, caluje mnie za to, że dostał w lep ten pierwszy raz we właściwy czas. Aha. Wlada Majewska, która w naszych programach jest przedstawicielką wszystkiego, co było sentymentem i melodią i uśmiechem Lwowa, zaśpiewa państwu o tym, co jej się śniło właśnie wczoraj w nocy. Wczoraj mi się w nocy znów śniło coś, jak gdyby Lwów. Jakbym zmierzchem jesiennego dnia znajomymi ulicami szła. Idę wzdłuż zamkniętych bram, każdy kamień bruku znam. Nagle jakoś tak się stało, zabłądziłam tam. I chłodzę, i błądzę, i pytam o drogę, i serce ogarnia mi strach. I czuję ten wstyd, taką rozpacz i trwogę, i oczy mam całe we łzach. I szukam ulicy, gdzie stoi mój dom, i płaczę, nie umiem się oprzeć tym łzom. I domu mojego odnaleźć nie mogę, już nie wiem, którędy, nigdzie. Zgubiona we Lwowie, we śnie. Drzewa szumią, znam ten szum, w kolu lwowskich ludzi tłum. Każdy zatroskany pyta mnie, jak się ta ulica twoja zwie? Numer domu powiedz mi, zaprowadzę cię do drzwi. Nie wiem, nie wiem ani rusz, nie pamiętam już. Wiem tylko, że jakaś ulica daleka, nie tutaj, nie tamta, nie ta. I tylko pamiętam, że matka tam czeka, zmartwiona, że noc i że mgla. I stoi przy oknie bez ruchu, i wzrok wytęża w tę jesień, i w pustkę, i w mrok. To okno się świeci, lecz noc je zawleka, i mglą płynie dokoła mnie. Zgubionej we Lwowie, w tym śnie. I chodzę, i błądzę, i pytam o drogę, i serce ogarnia mi strach. I domu mojego odszukać nie mogę, i oczy mam całe w łzach. Z nadzieją tajemną koluję, i znów z rozpaczu daremną wędruję przez Lwów. Aż Bóg się w Londynie zlitował nade mną, i deszczem zaszumiał co tchu. i szumem mnie zbudził ze snu. Kto wie, czy nie najważniejszym zagadnieniem każdej emigracji, nie tylko naszej, nie jest zagadnienie wynaradawiania się podrastającej młodzieży, które objawia się przede wszystkim w języku potocznym. Lola Kitajewicz ma na ten temat pewne ciekawe uwagi lingwistyczne. Człowiek jednak żyje tu w tej Anglii od 20 lat. Mimo woli jakoś mu nie jeden obcy wyraz wpadł. Czasem to tak uroczo brzmi, jak właśnie temu parę dni namiętny rodak szeptał mi: Darling, darling, bóstwo me, do you love me? Kochasz mnie, błagam, kiss me quick, pocaluj mnie w mig. Szczelnie mnie do siebie tul, hold me tight, it's wonderful. Owszem, very much, i w oczy mi patrz. Tell me truly, powiedz w sposób szczery mi. Would you like wyjść za mnie za mąż? Czy chcesz marry me? Listen, słyszysz? I propose. Musisz moją być, come close. Nie wiem, I don't know. Kto wie? Who knows? Darling, z tobą really right. Chcesz do raju, nie chcesz why? Ty masz very nice, beautiful eyes. Chodźmy do mnie, chodźmy stąd. Do you want? You do. You don't? No to kiss me w mig, pocaluj mnie quick. Strach, że takim stylem tu rozmawia się. Młody rodak już tak wynaradawia się. Szeptał do mnie słowo te, czy rozumiesz, pytał mnie. Nie wiem, I don't know, who knows, kto wie. Taki miał zmysłowy głos, szeptał cicho i przez nos. Nie wiem, I don't know, kto wie, who knows. Who knows? Coś dla pań. Piosenkę o nowej modzie do starej, ale nieśmiertelnej melodii walca Supego. Zaśpiewa ją Janina Jasińska. Moda zmienia się coraz, teraz już najwyższy czas, by odmieniło się to, co znudziło się. Nowa linia, nowy styl, to już kwestia dni czy chwil. Czy pani o tym wie? Mówią mi, że znów się nosi czule serca, tęskny uśmiech czulych ust. Znowu flirt, znowu mirt, jest marzeniem i znowu westchnieniem nosi się biust. Znów się nosi pięknie wieści, co szeleści w faldach szat, jak ten śliczny, romantyczny, palczyk mojej prababki sprzed lat. Znikł tak nagle, że aż dziw, cały koszarowy zryw. Znów walca tańczy się, znów dzieci niańczy się, znów się w głębi duszy ma obraz szczęścia, które trwa dłużej niż jedną noc i dzień lub dwa. Znów się nosi czule serca, znowu w sercu wstążkę zwiąż, znowu dom, znowu mąż, znowu wierność do końca i szczęście na zawsze i wciąż. Znów się nosi wdzięknie wieści, co szeleści w foldach szat, jak ten śliczny, romantyczny walczyk mojej prababki sprzed lat. Tola Korian zaśpiewa dla Państwa próbę generalizacji. Ci Francuzi tacy są wyrachowani, bez pieniędzy do Francuza ani. Choć Francuzi czy Anglicy, w gruncie rzeczy bez różnicy, nawet Anglik jeszcze gorszy, proszę Pani. Francuz jednak ma dla pań poszanowanie, a Anglicy wobec kobiet zimni dranie. No, udali nam się nasi ukochani Anglosasi, czy tutejsi, czy Amerykanie. W takich Włoszech Amerykan nikt nie znosi. Swoją drogą wiadomo, co to Włosi. To samo, co Szwajcarzy, to jest naród hotelarzy, tylko klania się i on na piwek prosi. Każdy Włoch to urodzony pikolak. Nie to trudno, jak tak spojrzeć na świat. To właściwie tylko jeden Polak. Jako naród prawie, że nie ma wad. Mówię prawie, bo jednak gdzieś u dna jedną drobną wadę ma. Gdyby Polak systematycznie umiał robić to, co robi spontanicznie, jaka to głęboka myśl, to mnie jakoś tak zastanowiło dziś, że gdyby Polak metodycznie umiał robić to, co robi spazmatycznie i tak jak umie raz na rok, gdyby robił co dzień i co krok, gdyby stale miał ten system, mając czasem taki zryw przed tym cudem oczywistym, przecież klękałby kto żyw. Wczoraj u nas w domu było tak intymnie, ja usiadłam na kozetce, a mąż przy mnie. Mieliśmy rocznicę ślubu, mąż miał wprawdzie pójść do klubu, ale został, nagle spytał, kochasz ty mnie? I serduszko zaplonęło jak smolak. Niespodzianka, bądź co bądź, tyle lat. Więc wracając właśnie, otóż Polak jako naród prawie, że nie ma wad. Mówię prawie, bo jednak właśnie dziś uderzyła mnie ta myśl, że gdyby Polak systematycznie umiał robić to, co robi spontanicznie, czy w polityce, czy tak, gdyby przezwyciężył ten jedyny brak, gdyby Polak ekonomicznie umiał robić to, co robi sporadycznie, to po prostu brzmi jak sen. Byłby z niego jakiś supermen. Życie byłoby wieczystym szczęściem takim, że aż dziw, gdyby oni mieli system, mając czasem taki zryw. Proszę Państwa, a teraz kompozytor melodii Czerwonych Maków na Monte Cassino, Alfred Schütz, akompaniuje Karolowi Markowi w mojej nowej piosence na temat Daj, daj, daj. Kiedy kto kawaler, to ma rajskie życie. W nocy idzie na zabawę, praca aż o świcie. Z dziewczętami żarty, z koleżkami karty. Jak świat długi i szeroki, to przed nim otwarty. Póki kto kawaler, wolny i bogaty. I dopiero jaka zmiana, kiedy on żonaty. Nic już, nic, nic, nic, tylko dom, żona, dom, żona, dom, dom, żona, dom, żona, dom, żona, dom, żona, żona, żona, dom, dom, dom. Dzień, dzień, dzień, noc, noc, noc, nic, nic, tylko dom, żona, dom, syn, syn, córka, córka, syn, syn, jeden, drugi, trzeci, żona, dom, dzieci, dzieci, dom, żona, dom, żona, dzieci, dom, dom, żona, dzieci, dom, dom. Nikt się z nim nie kłóci, gdzie on idzie, po co idzie i o której wróci. Kiedy kto kawaler, nikt jego nie laje, czy zarabia mniej czy więcej, na co wydaje. Nikt jemu pieniędzy nie liczy w kieszeni. I dopiero jaka zmiana, kiedy się ożeni. Nic już, nic, nic, nic, tylko dom, żona, dom, daj, daj, daj, żona, dom, żona, dom, żona, dom, dawaj, dawaj, dawaj, daj, daj, daj, dzień, dzień, dzień, noc, noc, noc, nic, nic, tylko daj, daj, dawaj, na żonę daj, na dzieci daj, na buty daj, na dom daj, na komornę daj, na gaz daj, na kino daj, coraz daj, dzieci dom, żona, dom, żona, dzieci dom, żona, dom, daj, daj, daj. Znikąd nie doceni, jak kawaler robi dobrze, aż się nie ożeni. A jak się ożeni, no to sami wiecież, co mu z tego, że doceni, jak za późno przecież. A jak ja to pragnę wyjawić młodzieży, każdy by się tylko żenił. A mnie nikt nie wierzy. Cofnęliśmy się do czasów zamierzchłych. Marian Hemar, nie będę się tutaj kompromitować i udawać speakera, ale ta płyta ma taki charakter. Tym bardziej, że zagraliśmy ją z winylu, co nie zdarza się często. Tak, mam nadzieję, że słuchacze będą i słuchaczki będą rozumiali. Troszkę ta płyta szumi. Legendarny radiowiec Jan Zagozda, kustosz starej piosenki polskiej, miał taką audycję Lubię szum starej płyty. Mm-hmm. No więc jak kto lubi, to dzisiaj to miał. Mm-hmm. Jaki masz stosunek emocjonalny do tej płyty? Ta płyta jest bardzo, bardzo ważna dla mnie. Ona symbolizuje cały wielki, wielki okres w piosence i towarzyszą temu różne emocje, nostalgii jakiejś takiej. To jest piosenka z czasów zupełnie innych niż dzisiejsze. Piosenka poetycka w takim wydaniu tego jednego z największych autorów tego gatunku. Tak jak powiedziałem na początku, był emigrantem, straszliwie tęsknił za Polską. Polska kultura była dla niego najważniejsza. I wszyscy ci ludzie, którzy skupili się wokół niego, wszyscy byli bardzo nieszczęśliwi w sumie z tego powodu, że są na obczyźnie i próbowali tej Polski sobie troszeczkę dać nawzajem. Za pośrednictwem właśnie, muzyki. Za pośrednictwem muzyki w samym centrum tego był między innymi Marian Hemar właśnie. A śpiewała Zofia Ternet, która była słowikiem, taką muzą Mariana Hemara przedwojenną. Była z drugim korpusem cały szlak bojowy, później była w Londynie do śmierci. Zofia Ternet była bardzo małego wzrostu i mówiła o sobie, taki już mój los, że Pan Bóg zamiast wzrostu dał mi głos. Rzeczywiście jeden z moich ulubionych głosów przedwojennych. I myślę, że to jest doskonała puenta półperfekcyjnej płyty Jana Emila Młynarskiego. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Przyszedł czas na Melchiora Wańkowicza. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Z kałuży rzeka. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. Kiedyśmy stworzyli gdyński wylot w świat, kiedy stawiamy okręg centralny, odskoczywszy z nim od terenów węglowych, kiedy zbudowawszy tchawicę, teraz montujemy brzuch, serce, wnętrzności, nerki, wątrobę młodego państwa. Kiedy państwo to złączy, jak kręgosłupem wspaniałym potężny kabel elektryczny, wielki rurociąg gazowy, jakże to będzie z tą kałużą, polaną środkiem kraju, która się rzeką nazywa. A przecież to jest najwspanialsza z rzek. Trzecia rzeka w Europie, jeśli do Europy nie będziemy Rosji zaliczać. Zaraz po Dunaju i Renie. Ale Dunaj jest granicami 7, po anszlusie 6 państw przecięty. Ale Ren przez 3 państwa przepływa. Wisła tylko w całym swoim biegu przez jedno państwo biegnie. Jedno państwo ożywia, wolna, nie pocięta żadnymi komorami celnymi. I jak wspaniale biegnie. Samym środkiem, szeroko rozwidlona dopływami w prawo i w lewo, tworząca 200 tysięcy kilometrów kwadratowych dorzecza, obsługująca pół Polski, stworzymy z niej arterię wodną i nośną. Za pomocą tych spiżarń wodnych, z których jedną jest Rożnów, za pomocą wałów i regulacji. Cała wielka droga Wisły z Zagłębia do Sandomierza będzie kosztować 100 milionów złotych. Koszty więc zwrócą się w ciągu 5 lat. Istnieje i wtórny, ale wielki zysk. Bezpieczeństwo powodziowe. Nie tylko zbiorniki będą regulowały Wisłę, ale i wały. Będziemy nie tylko w defensywie wobec wody, ale i ofensywie. Nie tylko będziemy bronić się, by nam nie porywała dóbr ziemskich, ale jej ziemię będziemy wydzierać. Rozradzamy się i ziemi mamy coraz mniej. Zwiększyć jej zapasów kosztem lasów nie sposób, bo mniej mamy lasu niż ktokolwiek w Europie. Bagna meliorować na wielką skalę będziemy w 4. kolejności. Pierwsza kolejność to była Gdynia, druga okręg centralny. Trzecia, częściowo uskuteczniana w obrębie okręgu centralnego, to wielka sprawa Wisły. Musi przyjść kiedyś w Polsce człowiek, którego życia ambicją stanie się być ministrem Wisły. Tak jak Kwiatkowski był ministrem Gdyni i zostanie ministrem okręgu centralnego. A czyż kanały wschód-zachód, na przykład Odra, Notecz, Wisła, Bug, Prypeć, nie są też w pilnej kolejności? Skoro ułoży się sprawa Rosji, skoro zboże ukraińskie itp. popłynie do Niemiec, a my będziemy musieli tanim transportem konkurować z okulnymi drogami? Miły Boże, ileż to spraw do załatwienia. To jest ciężkie, to jest bardzo ważne zadanie, nie na barki jednego pokolenia. Związać okręg centralny z Gdynią, regulując Wisłę w całym jej biegu. Na to by trzeba łożyć po 20 milionów przez 30 lat. Ale tymczasem w granicach okręgu centralnego będzie się robić wiele. W piękny słoneczny dzień wyjeżdżam z Sandomierza obejrzeć roboty regulacyjne. Na zboczach dolin i parowów, na wysokim brzegu Wisły pod Sandomierzem, w górach pieprzowych przede wszystkim, w drobnych zagłębieniach gęsto się tłoczą krzewy kwitnących w czerwcu róż dzikich. Płasko ściele się po ziemi grusza polna, tarnina i głóg. Tak tę drogę, której torem jadę, opisuje piewca sandomierszczyzny Aleksander Patkowski. Patrząc na tę żyzną, pogodną, dojrzałą w niefrasobliwym naroście wieków ziemię sandomierską, z nagła doznaję bolesnego ściśnienia serca, jak tam, w Dolinie Rożnowskiej, kiedy pomyślałem, że te obsiedziałe i zagospodarowane poletka to przyszłe dno jeziora, dno, którego nie będzie już oglądać ludzkie oko. Teraz na tę ziemię nasuwa się chrzęst przemysłu. Ziemię samą bierze się w pancerz regulacji. Jesteśmy na polach pod Sandomierzem, gdzie odbywa się obwałowanie i regulacja koprzywianki. Po łęgach nad koprzywnicą uwijają się setki robotników i ciągną długie szeregi furmanek. Robotnicy zapytywani są to bezrobotni, przywiezieni tu z Częstochowy. To Holendrzy, mieszkańcy Zaburza, których przodkowie schronili się do Rzeczypospolitej Ongi przed prześladowaniem religijnym. Zbiałoruszczali zupełnie. W spadku po przodkach mają talent do robót ziemnych. Wydajność ich pono jest pięciokrotnie większa. I widzimy ich powszędy przy robotach w okręgu centralnym. Nad Holendrami i nad Częstochowiakami powiewa wielka zielona chorągiew. Wywiesili ją inżynierowie Arkoni, prowadzący roboty. Patrzyłem na nich z galerii podczas komersu, kiedy gościli marszałka Śmigłego. Wówczas pode mną było może dekli, wstęgi i rapiery. Teraz młodzi chłopcy brną po kostki w piachu, w długich butach, w szarych świtach i rozprawiają z ożywieniem. Minister Kwiatkowski pogląda po tym inżynierskim ludzie z rozczuleniem. Rozumie go dobrze. I tak oto wszyscy pospołu budują tu, w tym okręgu centralnym. W pewnej wsi zatrzymujemy auto. Koło chłopa, który przyniósł wypłatę, zbiera się gromada. Czemu się tak przypatrują? Przypatrują się 50-złotówce. Jeszcze takiego banknotu nie widziała wieś Burka i Koseły. Wieś kraju zapomnianego od Boga, który teraz poczyna przodować w Polsce. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola, jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem na mnie można polegać, bo stosuję niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2001 jednostek witaminy D. Super!